Di ko maisip kung bakit nagkalayo. Mahal kita, ngunit mahal mo siya. Ang hinihiling ko lamang, mahalin ka niya. Di na ko aasa pang muli kung ikaw ay babalik. Saka na lamang mingiti. Tandaan mong mahal kang talaga. Tanging ikaw lamang ang nasa aking alaala. Naglalakad hawak kamay, tila bang ligaya niyo'y walang katapusan. Ang nakaraan nating dalawa, di ko na makita sa iyong mga mata. Di na ako aasa pang muli kung ikaw ay babalik. Saka na lamang ngingiti. Tandaan mo, mahal kang talaga. Tanging ikaw lamang ang nasa aking alaala. Sa iyo sana'y maghihintay. Ikaw ang gusto ko sa habang buhay. Ngunit di na ako aasa pang muli kung ikaw ay babalik. Saka na lamang ngingiti. Tandaan mo, mahal kang talaga. Tanging ikaw lamang ang nasa aking alaala. Di na ako aasa pang muli kung ikaw ay babalik sa aking piling. Saka na lamang ngingiti. Tandaan mo, mahal kang talaga sa akin giliw. Tanging ikaw lamang ang nasa aking alaala. Di na ako, di na ako, di na ako aasa pang muli. Balik sa aking bihiling. Di na ako, di na ako, di na ako aasa pa.